ɗum noon kanko o Allah o hani rewede. Hay hunde kadi hanani rewdede Allah, Allah goto rewete, ɗum woni ko mbiyeten wahdahu, kanko tan la sharika lah, ala morindi dewal ngal. Kaɗo haala ñande fo eɗen kaala kono ɓurno moƴƴude ko tawa ɗen mbattani ko hakkille. Allah wi wa abudullaha, nde wi Allah goto, wala tushriku bihi shay'a, woto mbaddi Allah hay batte ko wiyete dewal ko, ko wiyete dewal ko Allah goto waɗante, hay goto waddetake Allah. Hanino tawa yimɓe ko kaala ɗum ɗo no mbatti hen hakkille, gandi ko leƴƴe dewe leƴƴi dewe Allah, dewe Allah leƴƴi mum ne heewi mbaɗan ɗum Allah goto, ɗum hay goto rokketake ɗum. Eɗen ceedi Muhammadu ne ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah. Muhammadu ganden ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah, ko nelano ko o yettini, o timmini, o mankinani hay batte diine o, hade makko yaltude aduna tawa gasi foof ha wi cer. Ala fof ko heddi, ala ko hatujine ɓeydede hen, walla ko hatujine ñantede hen, walla ko hatujine laltede hen. Diine o timmi e gurdam annabi sallallahu alayhi wa sallam, awo kala ko wonano diine e gurdam makko. Sa yiɗi genda han ɗum kam wona diine, wawa riwrede Allah. Ganden annabi sallallahu alayhi wa sallam ko riwirte Allah ko o holli min ko heɓata aljanna, e ko rentorte jeygol foof o holli ha gasi. Ala ko wodani min sona riwidade ko woppiɗo ko. So ɗum ni jeeɓe Allah, annabi sa sallam udditanno haala makko ko wiide e hemo gonɗinɓe Allah, kuule Allah ayeji tati nder ko ana. Allah wi yimɓe yo kul Allah koy, kuule Allah no Allah hani hulirede, hay goto to ma ede tawan ɗum sona taw ina huuli Allah, ne jibbilani Allah, ne woni maccuɗo Allah. Ko honnoon kadi e hemo yimɓe onon foof kuule jeyɗo moon o, ganduɗa kañum tagui moon ummorade wonki gooti. Bani adama en foof jalti koye adama, Hawwa hoore mum koye adama jalti. Allah wi hakkude ɓeɗo ɗiɗo sankiti hen rewɓe ha heewi, worɓe ha heewi. So ɗum ɗinni aya goɗɗo annabi sa sallam ne udditiranno haala makko ehi won gonɗinɓe Allah, kuule Allah, kaale haalaji pewɗi neɗɗo yo haala haala moƴƴa. Annabi sa sallam wi e hadis, saɗo ay haalde ko moƴƴi haal, sa wawa deƴƴa ɓuuri moƴƴude, ganduɗa eko haalde haalde ko moƴƴani. Taqullaha wa qulu qawlan sadida, son kaali haalaji moƴƴi Allah moƴƴina golleji mum fawa hen, yaafo bakkatuji mum. Kala ɗoftaniɗo ko Allah wi ko, eko ne Allah wi ko, awo on de woni gagniɗo gagnande mawde, woni ganduɗa malaɗo. Jumra subhanahu wa taala on de heeɓi, on dakki heeɓi gagni, o ganduɗa heeɓi malal manggal. So ɗum indi bandiraɓe, yewtere min yahata hande ko julde ne wiye fajiri, salatul fajiri. Ɗum woni ganduɗa woma fiha min al ajiri, eko baraji ko woni hen julde alfajiri. Awo ganduɗa ko julɗele ɗe de ina tiiɗi dewal Allah, kay ala hen foof ko newi. Awa waktuji ɗine notaji ɗi kanji foof e nder dental ina tiiɗi, mina jogui hen kadi ɓurɗi tiidde. Jomira subhanahu wa taala ko wiyata hen juul ko iye ko en koor ko yen noto dende foof ko jaribade no ƴeewa no mbaɗaten, sono ɗeɗe gueɗa hun nafata Allah. Joni noon ndeɗo julde e moƴƴere ko Allah footi hen, e kone Allah sa sallam wi hen, e moƴƴere ko woni tawede ndeɗo hunde maɗani ko kalɗen hen. E jeeyaɓe Allah kadi ɓe Allah newnani awa wawde notade ndeɗo hunde, moƴƴere kadi ko wadaniɓe hen. Eɗen ñaagui Allah yo Allah yantimin e jeeyaɓe Allah, awa taweteɓe ganduɗa oɗo waktu e waktuji keddiɗi foof, awa tawa ganduɗa jareten ko saabu Allah. Jomira subhanahu wa taala moƴƴere footi hende kadi o rokka men. Ko hon noon kadi ha joni waɗani ko kalɗen kadi ahlul hajiri en. Hokoni ahlul hajiri yimɓe nanton koɓe lundiɓe tan, kamɓe kay awa waktuji ɗini ne tiiɗiɓe nder dental ha tengdi kay julde fajiri nde. Jani woɓɓe ne tinni hen, ene tawe futuru, ene tawe salli, kono ko wiyete fajiri ko a ɗon ko hunde ganduɗa ene tiiɗiɓe no fewi. Eɗen ñaagui Allah yo Allah newnan julɗo foof ganduɗa toppitade sariyaji Allah e diineji Allah ko wiya hen. Tawi kadi ko neɗɗo mo ganduɗa awa caliɗi tan abbi ko gamela Allah belaɗo fittandu, ɗen kadi maɗani ko kalɗen hen kadi cappoje eko dentina e nden hunde hundeji ko rentina hen. So ɗum enni jeeyaɓe Allah, ayyuhal muslimun, kanat issaa ma bayna alhamisa ila assadisa sabaha wa fi leylatin shatiatin rasamat suratan min suwari liman kana kullu sheyin yugri fi nnawmi walqu'ud wa yushajjiu ala sukun warruqud arriyah albarida tahubbu fatalsau lwujuh wannasu fi buyutin amina wa ajwai mutmainna yanamuna biqita'in dafi' wa firashin watir wa linnawmi fi tilka alahwal ta'mun mutamayiz wa lazzatun la tujara wa baynama annasu yahimuna fi wadin min arrahati walmuta'a wasata addafi'i fi alajwai albarida mustaghriqina fi nawmin jamil idha bihim wa qad jaa alibtila'u walimtihan حينما نادى المنادي من جنبات بيوت الله مؤديا موجها دعوة من الله لعباده لزيارة بيت الله قائلا حي على الصلاة حي على الفلاح ومعلنا أن الصلاة خير من النوم. وهنا يبدأ صراع داخل النفوس بين داء الرحمن الذي يعد بالفوز والفلاح وبين منادي إبليس الذي يردد نم عليك ليل طويل فارقد. يا الله jeewen hakkunde ganda oodo jamma walla ganduda suhi ha jamma are wedde leeruji didi nan do ko wiyete hakkunde ganda waktu biete do 5h fay 6h oodo waktu ganda ko waktuuji mawde e bangal jumra subhanahu wa ta'ala o dum woni waktu ganda kala ganda subaka don yimbe ndewata haade mu jottaade ko heddi ko e odon waktu jumra subhanahu wa ta'ala wadata examen wadata ganda ha joni jaribto yimbe ko wiyete imanagal odo waktu subaka fo ina nyaawa ina ziza ina koriza awo ganda mo mali imanagal woni mun e mo mali imanagal alaima ina anda on waktu ko waktu mo ganduda do ngol ina weli hen awo amde wasi yaade ganda dental ko hunde ganduda ko buri jalaade ko non ko buri haado ko ne yidi daanaade hendu on sa ina buubi ko hono non kadi yaltudni on sa na hebbondira ganda na wadde awa kinel dido buubde ngol do jangalo do waktu pale pale ko hunde ganda ina tiidi no feewi jiabe Allah na yander cuudi ganda ina kooli e weeyo ganduda hebindingo ina nemuri ko wiyete ha joni doyngol e palasuuji beldi daanaade nokkuuji di ganduda ko wiyete on sa doyngol ina buri welde kala sanga e nder on sa yimbe nden hunde o do raha nde do foftere tan ha ko wiyete ganduda jumra subhanahu wa ta'ala ko wiyete jarabu yama konana ara do woni sanga ne nantanu dinobe nodde nder cuudi Allah en nodde noddinango Allah ina jeenana Allah jumra di o do sa ina dardi jiabe makko yo ngar njuro cuudi makko di e on sa on waktu hakkunde 5h fay 6h nana noddinobe ganduda yeenanobe wadobe ganduda noddobe fewde suudu Allah na jamiri Allah de yamiri yo yimbe nja njuro suudu makko o do sa dum woni ko nantanu dinobe ne biya ngari fewde julde ngari fewde malal ina pinnina kadi on sa kadi nder kambe noddinobe hen biya gande de julde buri doyngol julde odon sa buri danade on sa wa huna yabda usra'un dakhilan nufus bayna da'ir rahman alladhi ya'idu bil fawz wal falah wa bayna munadi iblis alladhi yuraddid nam alayka laylun tawil farqud do non hankadi ko wiyete har ummo daro hakkune ganda aw noddobe dido won non bebani adam fitanduma aw ko ton ganda muskilo ummorto joni noddowo Allah nan nodda noddowo jom yurme nan nodda ina fodana kala notido sa ari ko malal woni hen hayya alal falah e noddo iblis on nan der sok sok fe berna man ima lelo suwa wedde taw jamma joni ko law lelo taw daanu yaawi ko hono daani jiabe Allah wa ma hiya illa lahazat hatta sumi'at abwaabu buyutin tuftah wa sayyaratun tataharrak fadhaka shabun jaa min hadhihi an-nahiya wa dhaaka shaykhun ata min tilka an-nahiya wa sawtuhu al-muqam bil iman yuraddid asbahna wa asbaha al-mulku lillah wa akhar yamshi ila baytillah wa ma'ahu ibnuhu as-saghir fa yalhaj allahumma ighfir li warhamni waftahni abwaaba rahmatik واجتمع في بيت الله شمل سلة من عباد الله الصالحين ممن يرجون وعد الله ويخشون وعيد الله جاب الله جيبي اون ساعة صبحا وقت اون واي انو يمب امي اون ساعة انو واي اي زمان انو واي اون ساعة ان كل انغندو لاني ساعة نودي نو ونودي خير من النوم الصلاة خير من النوم لو وان انغندو لا هاري امو انجر في التالما ندو فيودي الله وانا ويما امو يا نوتو كوي وقت الله نودي نام او ندو فيودي ابليس وانا ويما دانو ابليس انا سكتر برما ليلو سوا ورد جوني فلو ko hono ndani wonani hay ganda leccande seeda jiabe Allah be ganduda notaniibe jumra suba mante der deftere makko hewi jiabe makko no ngodi ton hay hunde sukulintaabe ga notade cuudi Allah wonan julaago mabbe wona foftere mabbe wona dum do hay hunde neema fo awaa hadde be yaade notiyaade cuudi Allah don nanta cuudi no guddite nana be demobilaaji no guddite nan dilla jiabe Allah jaha kawto e suudu Allah jia ganda do gorko naaji no yinkoto buri woddude gal do legal jia odon ardiga cuukel mun jia hondani aw ko hondani jiabe Allah aw ngar kawta e suudu Allah taw goddo foto iwdo jiidani to goddo iwdo taw seraji suundu fonne heewi yimbe ne leedi be andani goddo fona sali elle wona kanyum wi'ete ja gonkin be Allah be ene jaha aw ina der kundu mabbe asbahna wa asbaha al-mulku lillah min pini kadi min pini lamu ko Allah jeyi minen ko min jiabe Allah ko min maccube Allah ko Allah yamir amen ko min jibbilibe ko Allah wi amen ko ko dum woni ko min badata ko hondani jiabe Allah ganduda moddube moddube wuro tonan jeewe e notable en wuro e yimbe hoore wuro ko beero tawetebe jido ganda cuudi Allah jido waktuuji be wona jiabe Allah damiibe fodore Allah ko Allah fodi kay wonde sa yi dental moddere wonde hande ina gongdini dum ina kuli kadi chapoje Allah ko Allah rentini wonde sa woppani rundade dental ko woni hen ko kulbe de don gedo ko dum woni ganda ko ben tawetedo kana min bainihim shuyukhun tujammiluhumul haybata wal waqar wa shababun yughalibuna an-nama wa yujahiduna an-nafs لإرضاء الواحد القهار وصغار لا تقليف عليهم ولكنهم تحت رعاية آباء عرفوا معنى المسؤولية وحملوا حمى الرعاية جاب الله ساجيب يمبي بأنساء وفيش فيش مدين جاب الله وابنانتم واربهم نايب yaabe ha gandan don kidi kono na badde hen ummo jodo ha jotto der misidaaji sa yi ben tan ayen tidungal tigina e mabbe tigu jiyaabe Allah ganda mo djumi ko hon non jiya sagaabe sukaabe tokos min anda doyngol buri heewde heewde buri heewde doyngol ko suka kono way fu kabe doydi mun en awa kabe pittali mun en holbatte be jahandar fido ko wili djumi Allah subhanahu wa ta'ala jiya ha cukulon tokos ni ganda taw djuloyde dental wadda kedumen kono wonno koy les babiraabe andugo hokko woni ganda gardugal hokko woni kippude galle hokko woni mas'uli hokko woni responsabilité awo ina nanga juukon cukulo mun en gilana pamdina misidaaji ina kolla dum en ciude Allah hono annabi sallallahu alaihi wasallam yamiru hollire der sunna mun daani jaabi Allah ko hono daani wa fi lahadhatin yasira wa daqa'iq ma'duda qudiyat as-salah liya'ud al-fa'izuna ba'daha ila buyutihim yahmiluna yahmiluna ma'ahum al-ajr wa kana badluhum ar-ridha was-sama' wa wasalu lillahi al-masir bil-idlaj wal-ghudwi war-riwah jaabi Allah ko hono daani ganda e waqtu seeda tan e dum ton seeda ko wiyete julde nde gasi julde fajiri fo jutugol mun su heewi mintaji nogas joni gasi jiyabe Allah ay beedo noti be be duttudima e gañaare ha heewi dañi jawdi ha heewi dañi moddere ha heewi ndaw baraji ko honno kadi be duttudima e weluyi Allah be duttanima ha joni kadi hebde holare aman ko hono dani ganda ko ni aw joomira subhanahu wa ta'ala yamir jiya makko ko hono dani aljanna ko ni heba dum ko ummade law ko rojje law annabi sallallahu alaihi wasallam wi ko ni gummode law gande de yolnde de ina woddi sa huli yolnde na woddina ko lawngum motoda sa yahani lawde a wulete sa yahani lawa dom dan sa yahani law yolnde sono woddi dum ko ganda caddel mun na mawni dum wodi ko jamir de ngum mo law annabi sallallahu alaihi wasallam wi gande de marsandise Allah ina seri koy marsandise Allah kay mere mere tan hebata dum an ya nyalluda anadi ya walda anadi ha wete an biya kan do aljanna kaza wa kaza dum don jiyabe Allah ko funti woni hen wallahi laqad hamidu 'inda al-wusuli surahum wa shakaru mawlahum 'ala ma ataahum indama yahmidu al-qaamu sura 'inda as-sabah jiyabe Allah ko dum woni mal ko dum woni male malu finde ganduda gila law ya hawre suudu Allah aw ya hanata ha joni ganda hawre dental woni jiyabe Allah dum woni be woni ganda rijaalul fajr innahum rijaalul fajr qaumun ahabbu Allah fa ahabbu liqa'a washtaqat nufusuhum ila dhikrihi fi baytin min buyuti يا أهل الفجر ما الذي أيقظكم والناس نائمون وما الذي خرجكم والناس حامدون وما الذي حرككم والناس حامدون وما الذي زهدكم في لذيذ الفراش ما الذي أخرجكم من فروش وتيرة لتواجهوا ريحا شديدة أما والله لو شئتم لنرقتم ولصدقتم وقلتم إنه الإيمان بالله الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب يصنع المعجزات يوم أن يعمر القلب بالإيمان تستلذ المعاناة وتسترخص الأرواح ويستعذب الموت إنه الإيمان هو الذي يعطي المؤمن هذا حدفا أكبر من الدنيا جاب الله سندو تيما إن جي بيدو جاب الله غاند دا ويته وربي تاوته بفجر بي نوانا غوركو فو تاوته دون دي وربي نكي ويدو كون تاوته بفجر زن دائما بيانكو يمبي من أمبانج بيوني يمبي بغاند دا يدين جي دي الله نواتني الله غون داكو ويته حاجوني يانغو يياد ko jiyaabe Allah yidbe hawrude joomira subhanahu wa ta'ala pittal mun en ganda jeewni feede siftorde Allah jeewni feede ciudi Allah goote mabbe yida julde nder yida worude caggal gandaari do mun yida wonude nder suudu mun be woni jiyaabe Allah be ngon irjaalul fajr be woni yidbe Allah be jidi ciudi Allah be jehi be notani ciudi Allah e he mun jiyaabe ganda ahlul fajr yimbe worbe tawtebe al fajr hoko findin mun taw yimbe fona daani on sa hoko dillini mun yimbe fo on sa ganda na karana deje ha goddillata on sa hoko adde mun ha joni ruudaade woppude dido ganda metlaaji beldi lelade e dido ciudi ganda beldi daanade ha jehon kawri on ganda dido kineeli dedo kelle buubde walla ganda gol do jangol wallahi so jidi o mbaay notaade son kayna kay kala gonga bi on ko gongdinde Allah e gongdinde fodore Allah ko Allah wi e bangal mojjere ko ne notar julde fajiri e ko kadi Allah rentini e bangal ko hulbina e wilsinda de do juldele ko wiyete imanagal ko non kayum so heji e bernde bani adama awon jiya gollata ko mu'jizat jiyaabe Allah hakke duubi nogas chapantati chapannay meeda wofde meeda ganda luppude ganda julde fajiri ko hon non kadi en moli Allah jiya wobbe nan taw meeda yed jani do ya haybi chapanju chapanjeegom awa kanyum de ha joni digginaani wi ko waawa yaade fajiri ko wiya ko non dum woni gonga so imanagal heje der bernde awa joomun hankari kala ko wiyete ina sattina ti dum wontata ko dakam me bernde joomun ko wiyete imanagal so heje bernde ma dum won notanaade ganda juulode fajiri en hebbinde korkaaji en golle golle mojje dum do fu wontata ko dakam me juude ma kala ganda huune ganda tinde jiyaabe Allah dum do wonata hankari newnata e juude ma dum woni ganduda so neddo gongdini Allah kala ganduda ina rokkuma hadfa ko buri mawnude faanda fiya ko buri mawnude aduna fof ko wurtuma kadi feewde jikkuuji mojji awa kadi ko ina addama waawataade kala ko wiyete tuuyoma ان المؤمن بالله والاخره هو الذي يستطيع ان يعلو على شهوات الدنيا وان يطرح مغرياتها وراء ظهره وان يركل متاعها بقدمه ويقول لها كما قال علي رضي الله عنه: إليك عني يا صفراء يا بيضاء غري غيري، إلا يتعرفت أم ليتشوقت، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. نجاب الله كونو داني ندو تاي وني غونغندو الله تيغي تيغي كو اون وني باودو حباد فيتاندو مون كو اون وني باودو فودي كو يلي فيتاندو مون كو اون وني باودو جيتودو غاندا كومتي ادون دي ويدو تشغال مون فتا دي غاندا فيتيرا دي فيلو مون كونو داني وي ادون او هون علي سينا علي وينو ادونا ني او وي ايه ما او وي ادونا سار فونتا فونتو غودو كو وانا مين كو ويتي هن كو وولدي هن اكو وجي هن كانغي مون اكاليس مون او يدوم نون هومتا تام كانكو سيدنا علي وي ادونا مي سيري ما لابي تاتي مي روتوتا كو هن هانكادي walla neddo yahno annabi sallallahu alaihi wasallam wiino inama dakhala alayhi umar wa huwa ala hasir wa qad athara fi janbihi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasul allah la yattakhadha firashan awtara min hadha qala ma li walid dunya ma mathali wa mathalu dunya illa karakibin sara fi yawmin sa'if fastadalla tahta shajara sa'a thumma raha wa tarakaha sayna umar mid inadi annabi sallallahu alaihi wasallam tay annabi jonle les no lilu les ngoni annabi ju ummi tan yi batti les ngo awa ñu takke ha joni ganduda e nguru makko kanko sayna umar non o yurmane ala sallallahu alaihi wasallam ala sinna jiawan ne hokku buru dum do dadde kono alelima joni ha ummi batti mu fo looci lesu di awa e cañi di bondi handi ko sanya hen ko fo hedde ganda nguru bandu makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wi e holi min holi aduna o yimino yirame aduna ayen baami aduna ne ko neddo tan ina yahay ganda nyalaw mo gullo nyalli yaade haa tambi tan wirti lekki buubki awa tan o wakkiti ganda sawdu makko leli hen seeda ciagal mun ummi o yi annabi ju kanyum ko ni wade aduna koko ari do tan seeda koko bennat innahu aliman huwa alladhi yu'ti sahibahu almuqawama igra ad-dunya wa fitnataha innahu qad yamliku ad-dunya walakinaha la tamliku innal mu'mina wahda huwa alladhi imtala'a qalbuhu yaqinan bi anna ad-dunya la tazinu 'inda allahi janaha ba'udha wa annaha qandaratu 'uburin lil hayati al-baqiya wa anna rak'atayn khashi'atayn lillahi 'inda allahi khayrun min ad-dunya wa ma fiha kono dani jiabe allah ganda ko wiyete imanagal kanyum rokkata tigi jiado allah ganda wawde haftade e dartade aw ha joni ko aduna humtata e funtata yimbe ko e fitinaaji gondi hen aw gonginda allah tan kanyum tigi wawi hebde aduna aw tama dum taw aduna tamata dum gonginda allah kanyum munum berno mun heewi imanagal ina yenana kay ko wiya aduna ko kay pesata bangi allah ko futin wibjo bum bangi allah bangal aduna kanyum jaata ko hon non kadi aduna ko na ganda gonginda allah andi kanyum ko dum pomdan ko nokku taccirde awa feede ngurnam keddato dam gongindo allah tigi tigi na andi keba hen darde dida do huli hen allah e mojjere mun ina buri mawnude awa e ko ne aduna he fof ya rijal fajr law shi'tum la qultum wala sadaqtum ay qadana ash-shawq ila liqa' illah wa man ahabba liqa' allah yahabba allah liqa'a wa qadana ila bayti allah hubba allah wa la yajid al-'abd halawata al-iman hatta yakuna allah wa rasuluhu hubba ilayhi mimma siwahuma وإذا غرزت شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص والمتابعة آتت ثمارها وأكلها كل حين بإذن ربها وعلامة صدق المحبة طاعة للمحبوب إن المحب لمن يحب مطيع جاب الله سين جيوي بيدو ور بنغاندا بنغاندا الله نيونا نكاي فجر فو كاي كوكون جالتي نغودي تي غالدي مون ان نغومن ليلور دي مون ان جالتي نجيو تشودي الله نغابو تشودي الله نيبر الله wallahi son jidi son nam nama ko addanta mon yaade do mbaa wiide wallahi ko yidde allah ko yidde juulere cuudi allah ko yidde wurtinde cuudi allah di kala non jiddo allah jiddo hawrude allah allah ni jidan dum ko hono non kadi ko yidde allah ko dum do yi amen fewde cuudi allah ko yidde allah goddum ala ko dum tan jumira subhanahu wa ta'ala ko dum nawi amen ton maccudo allah hebata da kammi ko ne imanagal sonande laati kay allah nelaado allah buri yideede makko ko ganda ko wana dum don ko wiyete ko awa gilli ganda yidde allah lekki mun tawi loriyama ko hon non ganda berde bani adama ki yernirama ko yete ndiyam labbingol e rewindade annabi sallallahu alaihi wasallam dum woni ha joni kanki kidon besnojo majji ko aratane kala sanga ko hon non kadi male yidde allah ko dum non doftade allah wadde ko allah yidi ko ko mbi ko sadidi kay neddo fo ina anda ka mu yido kay ina jaba hala mu yido ya rijal fajr law shi'tum la qultum wa la saddaqtum akhrajna min al firash al watir al tama fi maw'id al rabb al qadir أخرجنا وعد الله بأن قرآن الفجر كان مشهودا أيقظنا وعد حبيب الله ورسوله بأن من صلى البردين دخل الجنة وأيقظنا وعيد الله على لسان رسوله بأن من نام حتى أصبح فإنما بال على أذنه الشيطان فإنما بال في أذنه الشيطان جيا بالله كهرنا كد جيا بالله إيه ورب تيني بتيتي بعند أجول الفجر كلا سان سون جدي سون نام نام كون أيمن ودم باي حال سون كاي نما ويه كوغانغ yaltini amen wuppin amen palasuji amen daddi martilaji amen beddi lelade ko daminade ko Allah fudi ko daminade mojjere Allah de awo ko honno yaltini amen kadi ko fodore Allah wonno Allah wiya deftere makko jeewi tan Qur'ana jangate do fajire der misidaji julde fajire de ko hunde no ganduɗa ina seeɗa malaikaji garna ha heewa tawenen hunde findina amen ko fodore nelaɗo Allah giɗo Allah ɗum woni ganduɗa annabijo wi o wi kala julɗo koye waktuji ɗiɗi ɗum woni ɓuuɓɗe ɗiɗi natan aljanna taweteɗo koye toujours julde gueƴe koye julde fajiri e nder dental awa ɗum noon ko malinadde aljanna findina amen ko sappore ganduɗa e hulɓingol e faɗo ganduɗa fo ganduɗa cappoje ko haala e ko rentina e ɗemgal annabi sa sallam annabijo wi kala ɗaniɗo mannama hatta asba kala ɗaɗi tan ha weeti men seng welen awa ummaki ha ganduɗa ha weeti annabi sa wiide ko kalne kam haala on on ko sheeɗani taari e noppi mum on finata ko noppi mum ina timta awa ganduɗa taari cuwafe seeɗani banggue fo ene mawli Allah yaari jagal fajiri ama law shitum la qultum wala sadaktum ay qadana li salati alfajiri islamuna famada yani islamun bila istislam wama haqiqatu tawhid ida lam takhda alqulub waljawarih lilkhaliq almajid خرجنا من فروشنا رغبة في النجاح في الابتلاء واجتياز الامتحان حركنا من فروشنا واجب العبودية لله والعبودية في حقيقتها الحب التام فنجدي كد جاب الله بالله نونا كي نوات رجول فجر كلا غندا سوبك او ادوا ويد اها نبي امين كاي او سون كاي ما يم جدد فندين امين او سا جول فجر ديك غون دينغول امين الله فكو غون غندا جبلاد الله حكو ني جبلا تي انا جبلا ناكي حال jabi Allah kono ko Allah wi ko a waɗata hoto ganduɗa haqiqat tawhid woni mbiɗa aɗa wottiɗin Allah kono a yankinanaki Allah terɗe ma ɗen jankinanaki Allah ɗum noon ganduɗa ɓe mbi jaltina amen de itti amen ganduɗa lelorɗo amen ha ko yidde gañade examen batteɗo subaka foof o jeyaɓe Allah ganden subaka foof examen koko waɗata ɗum woni sanga hakkude 5h e 6h noddino wiyata salatu hayru mine nawmi nde Allah ne ƴeewa hen hol ummotoɓe nooto yo e hol ganduɗa fottoɓe gude mun en awa pewnito ganduɗa wiide hankkadi ɓe ɗanade on sa ɗum mawli Allah ɓe jeyaɓe Allah woni ɓe mbiyata awa yaltina amen ko yidde gañade e ganduɗa yidde pasde yaltina amen ha joni ganduɗa nder lelorɗo amen he awa ko andu komi maccuɓe Allah e ko ganduɗa sa maccinanima hunde wajibu nden hunde ko wima ko a jaɓan ko wiyete ganduɗa maccugagal ni maccugagal Allah goɗɗum ala ko yidde Allah tan tigui tigui alhubbu tam maadulli tam walhudu ilil mahbub yidde Allah awa ganduɗa gilli timmuɗi ko hon noon kadi yankinanaɗa timmuɗi kadi yankinana jomira subhanahu wa taala ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية كلا جدو كي مالي دمال لها أبدا أي دمال غندو داما چونغا قال لون للنا تا داني ماكو الله يفو كنيا داما بدا يا رداء الفجر أما والله إنا نعلم أنه لم يخرجكم من بيوتكم في ظلم في ظلمة الليل داعي من إنس ولا جن وإنما حرككم وعيده وأيقظكم محبة الله والشوق إلى لقائه جاب الله كفنون إن أنا كي بألا نيونا يلتو الفجر فوبي ala fof ko yaltiniɓe nde ɗo niɓɓere sona ganduɗa noddowo Allah wona noddowo yimɓe nde wona jinneji ala yaltini moon ko batte fodore Allah e cappoje Allah ko woni hen ko rentingol welsindare nde kono noon kadi ummin moon on saa ko yidde Allah e yidde hawrude jomira subhanahu wa taala ya ahlal fajr hani an lakum tilka qulubul hayya allati tuhaqiqu bihubbillah wa tanbidu bil imani billah hani an lakum yawma an ajabtum da'wata rabbikum واستسلمتم لأمره وخضعتم لشرعه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون دوما جاء بالله بالله نونا نوتا فجري كويته كو يوغوب اون يوانن مون كيبي موجر فوي دوما غاندا بيرند وورد دوما بيرند سو ووري يمناغال وني هن او كو هون نوتر نودانغو جومرا سبحانه وتعالى wonata ɗum ɗon ko jibbilanade yamirore Allah e yankinanade sari Allah Allah kay wi innama ayno wiide kay konngol gonɗinɗo Allah kay so noddama fewde Allah e fewde nelaɗo Allah wiyata komi nanimi jaaɓi Allah yi ko ɓen nden gonimalaɓe kala ɗoftaniɗo Allah ɗoftani nelaɗo Allah huuli Allah renti Allah Allah yi ko ɓen gonimalaɓe ya ahlal fajr laqad taraktum ladida almanam wa mashaytum fi dhalam walbardu yulimu al ajsam wa jitum ila beyti rabbikum daqaiq maduda وعدتم بعدها تحملون ضمانا من الرحمن بالخفض والامان ضمن جاب الله النبي صلى الله عليه وسلم كويك ومن صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله حتى يمسي ضمن جاب الله بالله نون نوتا الفجر وغوبتي غوبري ولدي دي والله سانغ دونغول ولدي اون غوبي اون جيي كدي اون جيي ندر نيبره كاي كلا ند امي كاي غالي مون ويلو نوتو في سود الله نو فامدير فو كاي يها ندر نيبره aw ina anda kadi jangol on saa kadi ganduɗa ina tampina terɗe bani adama on gara cuuɗi jomira subhanahu wa taala mintaji seeɗa on duttudima e jobdi ha heewi on duttudima e baraji ha heewi on duttudima e garanti ummorade jomira subhanahu wa taala ndaw haalade ndaw moƴƴere gati annabi sa sallam wi kala julɗo fajiri kay e dental o heddima wonata koye les aadi Allah ɗum woni ganduɗa e nden ko Allah e moƴƴere Allah handi hiiri foof ya ahlal fajiri hani an lakum daqaiqu maduda قضيتموها أورثتكم قيام ليلة كاملة فمن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله كهنن كد جاب الله بألا نون النواتا دي فجري يوبو من دو مجره من تاج سيادة أو كم بعد تندر مسير وانتهى من تاج نفوتي أو دمنون أدن بنن براج بالو دلادن جولي هاويت النبي صلى الله عليه وسلم بينون ويكال جولو دنتال كي kala julo fajri kay dental ganda e subaka o yi elle jomun ko waari wurtinde jamma on ha witi ya al fajr laqad ta'ibtum qalilan fa rabihtum kaseera rabihtum jannata rabbikum bi wa'din mimman la yantiqu 'anil hawa fa inna man salla al bardain dakhala al janna wa rabihtum wa'dan min an nabiy al mustafa li annakum satarawna rabbakum la tudamuna fi ru'yati wa rabihtum amnan min 'adhab illah falan yalij an nar ahad salla qabla tulu'i al shams wa qabla ghurubiha وربحتم شهادة من الملائكة لكم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وكسبتم أمان من النفاق فإن أثقل الصلاة يعني إلى عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا jiyabe Allah be Allah newna no tare julode fajr ndaw moddere mawnde ndaw moddere mawnde on jeyi on tampi seeda on kibi baraji ha heewi on kibi kadi ha joni ganduda aljanna fodor jumra subhanahu wa ta'ala e demgal annabi ju mahalata gabelade fitandu mun annabi ju kala kay mo Allah newna kay julde ganda albardain dum won julde geje julde fajr dental sa afuf kay da hawre dum dor ganda natan aljanna ko honnon kadi annabi sallallahu alaihi wasallam kadi holli kadi fodore wonde nanton tawetebe jido waktuji be do ngoni yobe jomira subhanahu wa ta'ala yobe yeso Allah ko honnon kadi ko holare mawdu umarade lefti Allah ngati annabi ju falan yali jannar ahad natata jengul hay goto kay salla qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha kala nganda ina tawe ko idi nganda julde nganda ko ciagalde nange muti dum won julde ko futuro geje e juldo kadi nganduda ko idi julde fajr dum won ganda julde idi jellital nange dum won julde fajr ne e ganda ko idi ganduda ha joni ganda mutal nagi dum woni sallifana ala sala wa rabihtum shahadatan min al malaikati lakum an kibi kad ha joni sedan ka gol malaikaji ngati annabi sallallahu alaihi wasallam wi al malaikaji lumlum tondiray do man di ko jamma di ko nyalawma kono be kawrita ko waqtuji fajr ne wala ala sala tagal mun no be to so ngabbiti walno be do be ko ne ngabbita be namno jomira subhanahu wa ta'ala namno tam kanyum no buri andude wi hoto gaccurdon jiya bambe to goppirdon hoto goppudon jiya bambe be biya min goppibe be njula min tawti be kadi be njula dum kadi ina hebe hede notade fajr nde hebde holade ko wiite nafigeer ngati annabi sallallahu alaihi wasallam holli wi nafige buri sattude mum foko julde fajr nde julde al isha o wi kono wallahi so be ganduno mojjere wonde hende hasi ko bafannobe awabe bafannobe njaha ya ahlal fajr yawma an kharajtum min buyutikum tarikin al furush al dafi'a bila wa'din wala wa'id min bashar fa innakum mimman khafa allah wa asa hawa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa kunna kadijab